entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Bikem Ekberzade. İnsanlık tarihinden milyonlarca yıl daha eski bir tür onlar. Sakin yaz gecelerinin kabusu, pek sevilmeyen, sıcaklıkların artmasıyla birlikte ölüm fermanları da hemen verilen ama hiçbir zaman tamamen yok olmayan, sayıları azalsa da hep geri gelen, sesleriyle soktukları yerlerin kızarması, kaşınmasıyla birçoğumuzun ortak derdi sivrisinekler. Küçükler, can sıkıcılar, yer yer sinir bozucular ama daha da kötüsü eğer gereken önlemler alınmaz ise öldürücüler. Bugün sivrisinekleri ama özellikle son birkaç yıldır ağzımızın tadını bayağı bir kaçıran Aedes türünü konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Alten. Bugün günlerden 21 Eylül 2020. Entropi'nin 11. bölümüne hoş geldiniz. Gene vakit sıkıntımız var maalesef. O yüzden bu bölümde de bir parça çalmayacağız. Sözü direkt Bülent Hoca'ya veriyoruz. Bülent Hocam, sizin çalışmalarınıza ve yayınladığınız makalelere şöyle bir göz gezdirince COVID-19'un aslında en son derdimiz olmalıymış gibi hissediyoruz. Siz hem sivrisinek hem de kum sineği uzmanısınız. Aslında Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı'nda vektör ekolojisi ve popülasyon genetiği çalışıyorsunuz. Yanlışsam beni düzeltin lütfen. Ama sizin uzmanlık alanınızdaki sivrisinekler öyle sadece sivrisinek değil, aynı zamanda vektör bunlar, öyle değil mi? Yani parazit taşıyıcıları ya da virüs taşıyıcıları. Bunlar sizin uzmanlık alanınız. Siz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Biz son iki yazı kabus gibi geçiriyoruz. Bu yaz hele daha da kötüydü. Biraz da bu COVID'le beraber birçoğumuz mümkün olduğu kadar şehirden kaçmaya çalıştık ama şehirdeki durumlar da anladığım kadarıyla, özellikle ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki durumların da bu yaz sivrisinekler açısından gerçekten çok kötü olduğu haberleri geliyordu. Gündüz de ısırmaya başladılar artık ya da sokmaya başladılar. Doğru terim hangisiyse. Ve çok enteresan, ben yakaladıklarımı, öldürdüklerimi gözlemlediğim zaman aslında çok da böyle tanıdığımız, bizim bildiğimiz kahverengi sivrisineklerden ziyade böyle gayet şık, üzerinde nokta, beyaz noktalar olan siyah, güzel hayvanlar bunlar. Daha önce çok dikkatimi çekmemişlerdi. İkisi bazıları çok çok küçük, bazılarının sesleri dahi duyulmuyor. Biz neyle karşı karşıyayız hocam? Bunlar tanıdık bir tür mü? Burada varlar mıydı? Yeni mi geldiler? Biraz şimdi ben sözü size bırakacağım. Bize uzun uzun bunu bir anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Hem de güzel bir program olacak, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok nadir bir şekilde böyle konuların üzerine iniyor çünkü radyolar ya da haber ajansları. O yüzden iyi bir fırsat benim için de. Tabii ki anlatırım. Ama ilk cümlenizden başlayayım. COVID-19'un, şu an için COVID-19'dan daha felaket bir şeyimiz yok. Ve göstere göstere geldi COVID-19'da. Biliyor musunuz, bizim çalıştığımız sivrisinekler, aynı zamanda sivrisineklerin taşıdığı patojenler üzerine de çalışıyoruz. Parazitler ve virüsler. Evet. Bu virüslerden, sivrisineklerin taşıdığı virüslerden bazıları zaten COVID-19 virüsüyle akraba, hem de çok yakın akraba, akrabalar ve ülkemizde varlar o virüsler ve parazitler. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki insan ya da hayvan ölümü olmadan çok fazla konuların üzerine eğilinmiyor. Aslında, maalesef. Aslında dünyanın birçok yerinde de öyledir ama bizde çok daha fazla. O yüzden şöyle belirlemek lazım. Şu anda COVID-19 en büyük problemimiz. Çünkü fazla da infial yaratmamakta yarar var. İşte bir de böyle bir problemimiz var. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Yeteri kadar infial yaratan, çünkü sosyal medya var. Yanlış bilgi veren. Ki ben bir bilim insanı olarak çok büyük bir kısmına karşıyım. Hatta yazılar yazıyorum gördükçe. Çünkü bilimsel metotlara dayanmadan herhangi bir spekülasyon yapmak yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Bunun metodolojisinin oturması lazım zaten. Yani bizim kültürel olarak buna alışmamız lazım. Bilim insanlarının laflarını dinleyip onlar üzerinden hareket edip olur olmaz herkesin bir şey yazmaması gerekiyor. COVID-19'u bir yere koyalım ama o en büyük derdimiz şu anda. Umarım en kısa zamanda sadece Türkiye değil, dünya bu işin üzerinden gelir. Göstere göstere gelmiş bir pandemidir bu. Göstere göstere geldi. Evet, çünkü ben birçok saygın dergide çok uzun yıllar önce böyle şeylerin olabileceğine ve hatta isim adres vererek, coğrafi bölgeler vererek yayınlandığını biliyorum. Nature gibi çok önemli dergilerde. O yüzden insanlık biraz kötü şey veriyor. Ne denir ona? Siz deyin. Kötü sınav veriyor bu konuda. Bu sınavın, buradan sivrisineklere bağlayacağım. Bu sınavın kötü olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi ön alamamamız. Tam tabiriyle ön almayı bilmiyoruz. Proaktif davranmıyoruz. O kadar hantallaşmış ki, sadece bu ülkeden bahsetmiyorum. Birçok ülkeden bahsediyoruz. Evet. Proaktif davranmak şu demek. Proaktif davranmak, bilimsel metodolojiye inanmak, bilim insanların yayınladıklarını, yöneticilerin bilim insanların yayınladıklarını takip etmesi ve onlara göre, bu bilim insanlarının uyarılarına göre yönetim planlarının ve eylem planlarının yapılması gerekiyor. Doğru. Çok daha önceden ve bununla ilgili bu eylem planlarına göre de ön alabilmek için ekipler, ekipmanlar, şunlar bunlar hazırlanması gerekiyor. Bunu deprem gibi görebilirsiniz. Gerçek. Ortada bilinen bir gerçek var, deprem gerçeği. Bunu nasıl ortadan kaldıracağımızla ilgili de birçok metodoloji var. Birçok metodoloji var. Ama hala görüyoruz ki bizim ülkemiz dahil herhangi bir eylem planı, herhangi bir ön alma yapmıyor. Bu da onun gibi bir felakettir. Bu da onun gibi bir şeydir COVID'de. Sivrisinekler de aynı şekilde. Evet. Gelelim sivrisineklere. Evet, çok uzun yıllardır, yaklaşık 35 senedir ben onlarla çalışıyorum. İyi de çalışmaya çalışıyoruz. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde birçok proje yaptık ve yapıyoruz. Hı hı. Şu anda bile birçok Avrupa Birliği projesi içerisindeyiz. Amerika'da Smithsonian birlikte projelerimiz var. Japonya'da Tokyo Üniversitesi ile projelerimiz var. Ve ben hayatımın neredeyse yarısını yurt dışında bizzat arazide bu işlerde geçirdim. Ne tarz projeler bunlar hocam? Yani yurt dışındaki projeler. Şu anda üzerine çalıştıklarını. Ben büyük ölçekteki projeler bunlar. Örneğin bir tanesi şu. ECDC ve EFSA'nın, yani Avrupa Food Security Agency ve Gıda Güvenliği Ajansı. Gıda Güvenliği Ajansı ve bir nevi Avrupa'nın Sağlık Bakanlığı ECDC'nin projeleri. Ben de o ekiplerden bir tanesinde, yani yapılan 4 tane ana konu var. O konulardan bir tanesinde grup başkanıyım. Aslında yaptığımız tek şey, yaptığımız en önemli şey, olabilecek bu tip sivrisinek ve diğer vektör saldırılarına ya da popülasyonlarını genişletmelerine ön alıyoruz. Örneğin dağılım haritalarını yapıyoruz. Şu andaki dağılım haritalarını. Bunu iklimsel verilerle karşılaştırıyoruz, iklim verileriyle. Bu iklim verileri, habitat verileriyle karşılaştırıyoruz. Çeşitli programlar, çeşitli matematikler, modeller yapıyoruz. Bu modellere göre önümüzdeki yıllarda neler olabilir? Herhangi bir vektör tür nereye kadar yayılabilir? Etkisi ne olabilir? Virüs de onunla birlikte yayılabilir mi? Parazit de onunla birlikte yayılabilir mi? Aslında çok büyük ve önemli bir proje bu. ECDC ve EFSA için bunları yapıyoruz ve sürekli web sayfalarında yeni verilerimiz yayınlanıyor. Projelerden bir tanesi bu. Mesela hocam, buradaki yayılımdan bahsediyoruz. Türkiye'ye odaklandığımız zaman Türkiye'deki sivrisinek, şimdi gene lütfen beni düzeltin yanlışsam, benim okuduğum kadarıyla 3500 tür sivrisinek varmış, öyle değil mi? Dünyada. Ve bunların büyük bir çoğunluğu aslında insanlarla, hayvanlarla çok fazla alakaları olmayan türler. Fakat bunların belli bir oranı da aynı zamanda çok ciddi anlamda korkmamız gereken vektörler. Ve bunlar parazit ve virüs taşıyorlar. Sıtma ya da serebral sıtma, denge ateşi. Benim çok yakın zamanda Singapur'da bir arkadaşım dengeye yakalandı örneğin. Aynı zamanda Zika virüsü, ara ara duyduğumuz, böyle basını ara ara, işte sizin de dediğiniz gibi, hani birisi ölmeden ya da birisi enfekte olmadan maalesef biz önünü almaya başlamıyoruz bu işlerin. O zaman da zaten iş işten geçmiş oluyor genel olarak. Biz ancak işte bir Zika vakası olduğu zaman sivrisinekleri konuşmaya ya da nasıl gelmiş olabileceğini bu virüsün konuşmaya başlıyoruz. Şu anda dağılım haritası olarak, bir de iklimden de bahsettiniz, o da çok önemli. Yine lütfen beni düzeltin yanlışsam, bildiğim kadarıyla sıcaklıkla ve nemle alakalı sivrisinek popülasyonlarının dağılımı, öyle değil mi? Ve biz bu yıl Türkiye gerçekten en yüksek sıcaklıkları kaydettiği yıllardan bir tanesi oldu. Yağış paternimiz de bayağı az. Evet, sözü size bırakıyorum. Nerelerdeyiz biz bu haritalandırmada? özel başlamadan önce şunu söyleyeyim, sizin gibi bilgili birisiyle röportaj yapmak da çok güzel oluyor. Onu da ayrıca belirtmek istedim. Teşekkür ederim hocam. Son derece doğru tespitlerde bulunuyorsunuz. Evet, dünyada 3500'ün üzerinde tür var. Bu rakam değişebiliyor ama bundan az değil. 3500'den az değil. Doğru, sizin de dediğiniz gibi bir sürüsü hayvan ve insanlarla ilişkiye geçmiyor. Birçoğu, özellikle tropiklerde yaşayan birçoğu bitkiler üzerinden besleniyor. Türkiye'de bunlar ve doğru yine tespitiniz, bunların gerçekten önemli bir çoğunluğu da vektör canlılar. Bu vektör kelimesini açıklamak istiyorum. Eğer herhangi bir insan ya da hayvan için herhangi bir zararlı paraziti ya da virüsü ya da benzer bir patojeni herhangi bir kişiden alıp başka bir kişiye geçirdiğinde insan olarak ya da herhangi bir hayvandan başka bir hayvana geçirdiğinde ya da herhangi bir hayvandan başka bir insana geçiren aracı canlılara biz vektör diyoruz. Sivrisinekler de bunları yapıyor. Sivrisinekler son derece iyi bildiğiniz gibi bunları bilinçli yapmıyorlar. Bunların doğasında var. Burada virüsler ya da diğer patojenler de suçlu değil. Bunların yaşam şekli böyle. Yapabildiğimiz bir şey yok. Ama biz yaşam şekillerinin bize, bu yaşam şekillerinin bize kadar zararlı hale gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnsanoğlu olarak. Örneğin habitat deconstruction'ı, yani habitatı bozuyoruz. Onların yaşama alanlarını. Onların yaşama alanlarını kısıtlıyoruz. İklim değişikliği sizin isabetle buyurduğunuz gibi nem ve sıcaklık son derece etkili. Sıcaklık nemden daha da etkili. Ama sadece parametre o değil. Onlarca, yüzlerce parametre var. Bir vektörün aktif hale geçebilmesi ve etkisini taşıdığı parazite yayılması için. Aynı COVID gibi de düşünebilirsiniz. O da bir maymun çorbasından çıktı Wuhan'da. Bir bakıma orada maymunu vektör yerine koyabiliriz. Yarasayı değil mi? Evet. Pardon. Özür dilerim. Ebola. Evet. O kadar çok. Özür diliyorum. Yarasayı da vektör yerine koyabiliriz. Neyse. Türkiye'de 62'nin üzerinde tür var. 62 tür sanırım. 63 yenileri ekleniyor. Hatta bizim bulduğumuz 2-3 tane tür var. Eklediğimiz yeni tür var. Adesler. Bu Aedes türleri, biraz önce sizin söylediğiniz çok güzel sinekler, siyah beyaz sinekler dediğiniz, hakikaten çok güzellerdir. Ben bu arkadaşlarımla konuşurken ya çok güzel sinektir o dediğimde hepsi lan sineğin güzeli mi olur der. Ama güzeldir. Bir biyolog olarak bunu söylemem lazım. Hakikaten çok diğer sivrisinekler kadar ses çıkarmazlar ve en önemli özellikleri gündüz de sokabilmeleri. Başka hiçbir tür... Birkaç tür haricinde, özellikle Aedes albopictus haricinde, yani şu anda biraz sonra anlatmaya başlayacağım Türkiye'deki durumunu. Bu Asya kaplan sineği dediğimiz Aedes albopictus haricinde hiçbir tür gündüz de sokmaz. Evet. Onun akrabaları var bizde. Hatta ayıramayacağımız derecede morfolojik olarak, yani görsel olarak birbirine yakın akrabaları var. Aynı zamanda den kumbasından bahsettiniz. Den kumbası türü de artık Türkiye'ye girdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Konuyu daha da özelleştirelim. Bu Aedes türlerine girelim. Yani bu hastalık taşıyan türleri. Evet. Çok derece önemli türlerdir ve invasive türlerdir. Yani istilacı türlerdir bunlar. İstilacı olma özellikleri, biz bu sıfatı onlara taktık. Onların istila etme diye insanların... Bir kaygıları yok. Böyle bir kaygıları yok. Ama adaptasyon kabiliyetleri, iklim değişikliklerine karşı verdikleri tepkiler, hızlı tepkiler... Yayılma güçleri, değişik habitatları tercih edebilmeleri, özellikle ve özellikle insan yapısı su kaynaklarını seçmeleri, yani bir yer insanlaştıkça ya da şehirleştikçe oraya doğru daha çok kayabilme özelliklerinin olması, bu sinekleri dünyanın her tarafına yaydı. Avrupa şu anda kasıp kavruluyor. Özellikle İtalya, İspanya, Yunanistan milyon eurolar, milyar eurolar harcıyorlar mücadele için bu sineklerle. Biraz önce yine doğru söylediğiniz gibi bu sinekler bir sürü virüsü taşıyorlar. Mesela chikungunya diye bir virüs taşıyorlar. West Nile virüsü de taşıyabiliyorlar. Yani Batı Nil virüsü. Evet. Türkiye'de var Batı Nil ateşi. Bununla ilgili bizim çok yayınımız var. Bizle birlikte diğer bilim insanlarının da var. Aedes aegypti özellikle den kumbasının, biraz önce sizin söylediğiniz Singapurlu arkadaşınızın geçirdiği, ki o bölgede artık grip gibi bir hastalıktır o. Çok kişi geçirir ve evet, öldürücüdür. Sonuçta evet, eğer tedavi edilmezse den kumbasını taşıyorlar Ve bir tedavisi de yok o hastalığın bildiğim kadarıyla. Hala parasitamol besliyor. Net bir tedavisi yok ama bazı tedavi metotları var. Ben yani ona girersek konu çok değişecek. Tabii. En azından burada kalalım. Bazı tedavi metotları var. İnsanlık bunlarla uğraşıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz aynı zamanda grubumuz içinde çok değerli hem Türk hem yabancı insanlar var. Birlikte çalışıyoruz çok uzun yıllardır. Ve çok sayıda ülkede çalıştık. Afrika ülkeleri, Güney Asya ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri, hatta Güney Amerika ülkelerinde bir sürü proje yaptık, bir sürü eğitim çalışmasında bulunduk. O yüzden grubumuzun içerisinde çok çeşitlilik var. Örneğin matematikçiler var, risk analizciler var, GIS'çiler var, coğrafi information, coğrafi bilgi sistemini kullanan insanlar var. Biz Türkiye için, çünkü dağılım haritalarını Avrupa Birliği için yaptığımız bir proje olduğundan dolayı gördük ki 2008 yılında, 2007 yılında gördük ki Avrupa'ya doğru, Balkanlar üzerinden Türkiye'ye doğru sanki hava durumu gibi oldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava gibi. Balkanlar üzerinden popülasyon devam ediyor. Şimdi ölçümlere göre, yapılan analizlere göre bu sineğin yıllık disperseli, yani hareket etme bir yerden bir yere, yani popülasyonun dağılımı, genişletme durumu 35 kilometre bölü yıl ortalama. Yani yılda 35 kilometre dağılıyor. 360 derece. Genişliyor. Bölge genişliyor. Bunu bir not edelim bir kenara. Oraya geleceğim yine. Sonra biz risk analizleri yapınca bu yıllarda, 2008 yılında falan, özellikle Karadeniz bölgesinde bu sineklerin, bu Aedes albopictus ve Aedes aegypti sineğinin girebileceğini, özellikle ilk planda Karadeniz bölgesinin, ta Trakya'dan başlayarak tüm Karadeniz kıyı şeridinin son derece uygun olduğunu gördük. Bunların girmesi için, sineklerin girmesi için. Hı hı. Ve gerekli otoritelere önerdik, uyardık. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bakın, böyle risk analizleri yaptık, bu sinekler buraya girecek. Çünkü bu sinekler bir kere girerse, bununla mücadele girdiği anda olur. Biz bunları çeşitli fazlara ayırıyoruz. Faz 1, faz 2, faz 3. Faz 3 artık yerleşmiş popülasyon demektir. Faz 1 zamanında bunları yakaladığımız anda son derece kolay mücadele edersiniz. 2011 yılında İpsala'da bulduk ilk örneğini. Hı hı. 2014-15 yıllarında yaptığımız çalışmalarla da Gürcistan sınırında bulduk. Sonra anladık ki Gürcistan'a da gittik. Gürcistan'da da varlar. Sonra Gürcistan'dan Karadeniz bölgesinde Artvin üzerinden girdiler Türkiye'ye. İpsala'dan da Trakya üzerinden girdiler. Hı hı. Sonra yine otoriteleri uyardık. Dedik ki bakın, yeniden risk analizli modelleri çıkardık ortaya. Risk analizi yaptık. Belirli modeller çıkardık. 8-9 sene içerisinde tüm Karadeniz bölgesini kaplayacak. Trakya'nın tümünü kaplayacak. Bursa'ya gidecek. Balıkesir'e gidecek. Çanakkale'ye gidecek. Ve İzmir'e kadar inecek. Dedik bunu. Bundan 10 sene önce. Yine bir tepki olmadı. İnanır mısınız, şu an itibariyle o gün yaptığımız, 10 sene önce yaptığımız risk analizi modellerinde, haritalarında nokta nokta ne gösterdiysek 10 sene sonra bu oldu. Evet. Şu anda bütün Karadeniz kaplı ve en son örnekleri İzmir'den toplamaya başladık. Kocaeli'nden topluyoruz, Bursa'dan topluyoruz falan. İstanbul bir jungle ve İstanbul'un her tarafını sarmış durumda. Evet. Bu sinekler. Aedes albopictus sinekleri ve insanlar çok şikayetçiler bundan. Çünkü bunlara baş batıran sinekleri de denir. İngilizceden tam olarak çevirince, İngilizceden böyle bir şey çıkmıyor ama bunu ben koydum. İngilizcesi nedir hocam? Uzun bir anlatım, boş verin şimdi. Tamam, peki. Ama çevirince böyle, kısaltınca böyle olur. Neden? Çünkü sinekler iki türlü kan emerler. Birincisi havuzcuk yaparlar derinin üzerinde, oraya kan dolar, oradan emerler. Bunlar haricindeki sineklerin çoğu öyle yapıyor. Ama bunlar başını derinin altına gömer ve en hassas kılcal damarlardan kan emerler. İnsanların bu kadar feryat figan etmesi, çok acıdı demesi, büyük alerjik reaksiyonların çıkması da bu nedenle. Artı bir de gündüz sokmaları ikinci bir faktör. Evet ve çok enteresan arkadan yaklaşıyorlar. Bu da onların Albopictus'ların ve Egyptilerin aynı zamanda özelliklerinden genelde hep literatürde de öyle yazıyor. Kolların arkasından ve bacakların arkasından ısırır diye. Biz size buradan da bilgi vereyim bu arada. Madem haritalandırmaya devam ediyorsunuz tür toplamaya, Albopictus'lardan bol miktarda biz Milas'ta, Muğla'da görüyoruz. Duydum. Gerçekten duydum. O kadar güneye inmiş vaziyetteler. İnecekler, bütün Antalya'yı kaplayacaklar, bütün Akdeniz bölgesini kaplayacaklar, Ege'nin iç Ege'ye kadar yayılacaklar. Trakya, Marmara zaten kaplanmış durumda. Güneydoğu Anadolu'da bir yer var, bir de Karadeniz bölgesi. O iç Anadolu bölgesi birçok faktör açısından şu anda bizim modellerimizde yerleşmelerine pek uygun değil. En azından 30-40 yıl boyunca. Ama hiçbir şey belli olmaz. Biz doğaya bu kadar müdahale edersek her an fırsat bulabilirler bunlar da. Oraya mutlaka. Mutlaka. Peki hocam, şimdi az vaktimiz kaldı ama biz sizi, sizin için de sakıncası yoksa periyodik olarak Entropi'ye davet edeceğiz ve Albopictus'ları ve Egyptileri, Aedes'leri ve aynı zamanda sizin diğer çalışmanız olan kum sineklerini ve onların taşıdıkları virüsleri ve Türkiye'nin risk haritasını onlarla da konuşacağız ama şu son bölümde kısaca bu saatten sonra ne yapabiliriz? Yani şu aşamada biz neler yapabiliriz? Siz neler yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedelim. Çok güzel sorular. Çok güzel bir soru. Bu saatten sonra bilime inanmamız lazım. Covid'den ders almamız gerekiyor. Covid-19'dan. Bakın bu hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı hem de ekonomik olarak çok büyük kayıplara neden olabilecek bir durum. Çok fazla ulan bu da mı çıktı? Covid'den sonra bir de başımız buna mı geldi? Kimse demesin. Bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama ben bir bilim insanı olarak önceden uyarıyorum. Bakın bir rakam vereyim size. İtalya aynı şekilde rehavetle davrandı buna. Tüm İtalya'yı sardı bu sinek. Şu anda 1 milyar euronun üzerinde para harcıyor. Bunu kontrol altına alabilmek için. Ama daha önceden yapmış olsaydı çok daha az parayla ve insan sağlığını, hayvan sağlığını da gözeterek bunu yapacaktı. Şu anda neler yapıyoruz? Şu anda biz klasik öğretiye, yani belediyelerin, şunların, bunların sokakların arasında gezip işte ULV dediğimiz ya da sıcak sisteme dediğimiz, gerçi o yasaklandı artık ama işte mazotla atıp işte biz ilaçladık daha ne yapalımın ötesinde yöntemler bulmaya çalışıyoruz bunun için. Çünkü bu sinekle, o yöntemle savaşamazsınız. Çünkü sineğin yaşayışı diğer sinekler gibi değil. Ormanlık alanda yaşıyor, işte apartmanların bodrumlarına giriyor falan filan. Bir sürü şey var, programa sığın. Ama güzel gelişmeler de oluyor Türkiye'de. Şöyle gelişmeler oluyor. Dün İstanbul'daydım ve bunun için İstanbul'daydım. Enteresan bir şekilde gerçekten gözlerim yaşardı. Bundan 3 ay önce, 4 ay önce İstanbul Belediyesi'nden son derece üst düzeyden bir telefon aldım. Dedim ki aynı sizin gibi hocam, işte bu konularda çalışıyorsunuz falan, İstanbul Belediyesi bu konudan muzdarip, yeni bir sinekle karşı karşıyayız, perişan ediyor ortalığı, şu bu. Aa falan dedim kendi kendime. Sonra onlarla çalışmaya başladık. Sonra bu işi resmi hale getirdik. Cerrahpaşa Üniversitesi'nden grupla, benim grubum resmi olarak onlarla bu işi yönetmek üzere üniversite bazında, üniversiteler olarak, Hacettepe ve Cerrahpaşa olarak İstanbul Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bir kulvarda bu işi geliştirmeye başladık. İnanılmaz, ya çok şaşırdım gerçekten, bu yaştayım ilk defa böyle bir organizasyon görüyorum. Böyle bir yaklaşım görüyorum. Bu beni şaşırtıyor, keşke bütün her yerde olsa bu yaklaşım. Neyse, koca bir ekipleri var, koca makine parkları ve personelleri var. Çok da eğitimli insanlar. Dün onların hepsiyle toplantıdaydık. Ve işin ilginç tarafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden siyaset üstü bir olaydan bahsediyorum ben size burada. İnsan sağlığıyla. Evet. Hangi partiden olursa olsun yaptığımız toplantıya bütün belediyeler katıldı. Çok güzel. Hatta İstanbul dışından belediyeler de katıldı. Ve çünkü herkes müzdarip. Tabii, uzun uzun ve son derece kaliteli bir toplantı yaptık. İlk toplantımızdı o. Onun öncesinde onlara biz bir yönetim planı hazırladık. 120 sayfalık. Bununla karşılaşırsanız ne yaparsınız? Bununla karşılaşırsınız ne yaparsınız falan diye. O yönetim planının haricinde o yönetim planından çıkma bir eylem planı hazırladık. 424 günlük. Harika. 424 gün sürecek bir eylem planı. Bunun içinde hizmet içi eğitimler, şunlar, bunlar, her şey var. Yönetim kadrosunun kurulması, direnç testleri, metodoloji, şu bu. Ve bunun üzerine dün 39 ilçe belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte konsensus sağladık, anlaşma sağladık. Ve artık başlayacağız, kolları sıvayacağız. Önümüzdeki 424 günde İstanbul'a klasik, ezberlenmiş ve hiçbir işe yaramayan mücadele metotlarının ötesinde bilimsel tabanlı bir metodoloji oturtmaya çalışacağız. Peki hocam, çok güzel anlattıklarınız ve insanı da gerçekten rahatlatıyor. Çünkü en azından İstanbul ve civarındaki iller konusunda, yakın komşuları konusunda şu anda güvenli ellerdeyiz. Ama şimdi metodolojiye de çok hızlı değinirsek artık lütfen gene beni düzeltin. Zehir artık bir işimize fazla yaramıyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar bu sinekler. Ya da belki değil, siz daha iyi bilirsiniz. Direnç kazanıyorlar. Direnç kazanıyorlar. Ve aynı zamanda hem genetik hem de bakteriyel iki farklı yaklaşım okudum ben dünyada yapılan. Biz burada ne tarz bir şey, ne tarz bir yol izleyeceğiz? Şimdi biz entegre mücadele izleyeceğiz. Bakın mottomuz şu, 2 sene sonraki mottomuz, 424 gün sonra, hadi siz onu 2 gün değil, 2 sene değil, İstanbul'u insektisitsiz bir mücadele yapacak hale getireceğiz. Harika. Yani kimyasallar olmadan. Bakın bu çok kolay bir iş değil. Bu bilimsel çalışmalarda söz verilmez. Çünkü değişen koşullara karşı siz metodolojinizi değiştirmek zorundasınız. Tabii ki. Ama amaç bu. Bir amaç koymamız gerekiyor. Evet, çünkü aynı zamanda böcek popülasyonlarını da, yani yararlı böcek popülasyonlarını çok ciddi oranda kaybettiğimiz bir noktadayız. Onları da korumamız lazım. Öyle değil mi? Aynen öyle. Zaten İstanbul Belediyesi ve çevre belediyeler çok uzun yıllardır bu bakteriyle mücadeleyi yapıyorlar. Bakteri tür spesifiktir. Yani doğa gözeten bir mücadele şekli. Evet. Ama onlar sadece larvalara yapılır. Ben onları da anlayabiliyorum. Çok tedirginlik oluyor, çok şikayet geliyor. O yüzden ilaçlamalar da yapıyorlar. Ama eğer hazırlanan bu metodolojiye evirebilirsek bütün kafa yapısını... Ve yani sadık bu, kalırsak... Efendim? Ve sadık kalırsak, evet. Olmayacak şey yoktur. Şunu iddia ediyoruz, bunu size söyleyeyim. Tüm Avrupa dahil bu tip bir bilimsel altyapıyla, bir metodolojiyle bu işe kalkışmış 3 şehir var. Birisi İstanbul, öbürsü Milan, bir diğeri de İspanya'da, sanırım Barcelona'da ya da Malaga'ydı, onlardan bir tanesi. Yani 3 şehirden bir tanesi şu anda İstanbul, koca kıtada. Harika, çok güzel. Ama şunu da belirtmem gerekiyor. Belki de programın sonuna geliyoruz ama belirtmem gerekiyor. Biz sivrisinekleri ortadan kaldıramayız. İnsanların bunu anlamadı. Kaldırmak da istemiyoruz zaten. Tabii onlar zaten hocam, orta Cretaceous'tan, yani 150 milyon yıl öncesinden beri burada olan bir türden bahsediyoruz, öyle değil mi? Nasıl kaldırıyoruz? Hatta 150 milyon yıl çok erken. En son verilere göre 300, Mezozoik'te izleri bulundu. 370 milyon yıl. Evet, yani bayağı evet. Eskiler. Evet, bayağı eskiler. Kaldırmak istemiyoruz. Zaten kaldıramayız. Böyle bir gücümüz yok. Üreme güçlerine karşılık bizim geliştirebileceğimiz bir teknoloji ne bugün var ne de çok yakın zamanda olacak bunlar. Kaldırmanın da alemi yok. Ama şunu insanların anlaması gerekiyor. Biz bunları kontrol altına almalıyız. Yani onların popülasyonlarının ne kadar büyüyüp büyüyemeyeceklerini biz kontrol etmeliyiz. Bu da ancak bilimle olur. Ancak sebatla olur, bilimle olur ve insanların kafa yapısının değişmesiyle olur. Başka türlü olmaz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun katıldığınız için. Biz ben de çok zevk aldım. Onu söyleyeyim size. Gerçekten yani doğru sorulara karşılık insan güzel cevaplar verebiliyor. Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok şey öğrendim. Umarım bir sonraki buluşmamızda sizi biraz daha terletebiliriz o zaman. Siz de belki güzel haberlerle gelirsiniz bize. Her zaman. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan İkem Ekberzade.